الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة توبة سر المقاصد ختم شوي أغسلو رسي خدا مزامین ذکر کئی چې د مخ کې صورت سره تعلق مؤمنانو صفاتونه بیان کړل بشارتونه ترغیب او قتال ته دې آیت کې بیا اول صورت ته خبر لاړ برات من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين شروشه په دې باندې و چې الله ویلو مشرکان نه برائت ته جدائی ده بایکاټ ته او دې سره تعلق ختم دی آیت کی داغی تکمیلہ کئی تکمیلہ تکمیلہ ستوئی چیو خبر ہوشی خو زنزرے و تلانی چولی پرکڑی نئی او مضبوط اکڑی نئی ناغی تا تکمیلہ ہوئی جباز خبر پورا شوہا تا براعت اعلان خوشی او بار بار برات من الله برات من الله لیکن خبر پورا مکمل نو کمال تا نو رسیدلی دلته کمال تا رسولا چې په مشرک د پاره لا سجتول نشته نو د دې نه غټه خبره بل نشي کېږي دغه کار څومره ګناګاری په دنیا کې هر څومره بدکار او بدنام او ډیر په دعا خو لشته کنا دعا خو کول شي هر څومره ګناګار ښا کله خلکو پنځ باندې یو بنده داسي چې یو یې غل سره سوال کوي او ولي وی هغه خود خوشی کړی دا زهره چولی دی او ځانې په چاړوال دی او ځانې په تماچې وشت دی او ځانې داسې کړی دی هغه لوی سره نه شته دی سوال وکړ دعا وکړ چاله هیڅوک داسې نشته چې دا د پاره دعا وختل منی بغیر د مشرک او کافر دی له منه ده کنه دی د پاره دعا وختل نشته لیکن قرآن دلتا کی استغفار ذکر کرے خواہ چندی جائز نیو پیغمبر لرا او ناغ کسان لرا چه مومنان دی این استغفرو للمشرکین چغید استغفار واری دی پار دی مشرکانو استغفار دی دو مطلبی خواہ یو مطلب خدای خپل معنا چې الله تو ته بخنو کې تو ته معافيو کې او چې الله ګناونه دغه ته مګورې خو بس وی بخي د خاور سره او بخي تر دې خپل معنا ده اځه معنا د استغفار د هدایت هدایت چې الله تو ته هدایت کې دا د استغفار خپل معنا نه ده خدای هدایت سبب دی د دیتا مجاز وی مسبب یا ذکر کن عمرت تینا سبب دی او دا اگر کپا هر ځای کې دا مجاز صحیح نه وي چې کتابونه وایي چې ذکر د سبب امرات ته نه سبب کې دی شي ولټا کار نه کی چې ذکر د سبب امرات ته نه سبب وي نو موږ وایو دا هغه ځای کې دی شي چې دا هغه لپاره مسبب د لپاره بل سبب نه بس دقه یو سبب نو استغفار د پای له خدای یو سبب دی نو یو بنده ته هدایت شي ایمان نصیب شي بس بل هیڅ سبب نشته د استغفار لپاره صرف هدایت دی نو په دې کې استعاره د دواړو طرفو نه صحیح کیږي ذکر سبب امرات نه مو سبب او ذکر د مو سبب امرات نه سبب نو دا جایز ده روح المعانی خو یې چې نه ده په طریقه د اقتضا سره ده چې استغفرو ذکر دې استغفار دې عمرت نه هدایت ته په طریقه د اقتضا سره اقتضا هم دغه مطلب دی چې استغفار الله صحیح کیږي چې تو سره هدایت مراد کې دی که هدایت نه نو استغفار خو نه صحیح کیږي نو سره په طریقه د اقتضا راغی دا په فرض کا قران کې چې کوم آیاتونو کې حکم شوی دی چې ایمانوالو سره نه وي او په دا حکم چې مونږ کوي زکات ورکوي او عبادت کوي دیو سره دی نو امام شافعی وایي چې دا کافرانو ته هم خطاب دی څنګه اوی خود اوی خمون دوزس نه قبلی دا اوی خیر خیرات نه قبلی دا اوی ذکر اذکار نه قبلی اوی خو روجا و حج و عمر نه قبلی ناغی تا سنگا حکم دی ناغوی چی لکدا پا طریقی دی اقتضا سر دی چی اول ایمان راوڑے نو بیا عبادتو نا کوئے بیا ذکاتو نا و خیراتو نا و روجی و حج نا و عمر و تراوی کوئے اول ایمان راوڑے او ایتا ارد اغدا مطلوی جا پا طریقی دی اقتضا سر اغت نسمہ پیدا وستی لگا خواب مطلب داشو چی استغفار با نگواری دا مشرک دا پارا ہاں کچر اغج واندی نبیاو اللہ پتی مانا اختیشی چی اللہ تو تا ہدایتو کی دا استغفارو لغفتیشی یا اللہ تو تا ہدایتو کی کچی کل مرشی پا کفر و شرک باز دا ختم شو یا تا تا پسو طریقہ معلوم شی چی کجواندی خوم تا تا پتو لگی چی دا خو ازلی کافر دی ازلی مشرک دی تا دا خو ہدایت نکی گی نبی آبا اللہ دا ہدایت سوال ویم نکہنو وګور دا علم مونږ ته نشي راتلی دا په وحي سره کی هغه به مونږ د ابراهيم عليه السلام په حال کې اوس خبره کوه چې د پلار د پاره څنګه سوال کاو ته هدایت سوال یې کاو کنه د بخنه سوال یې کاو نو پلار خلا جوان دی معلومه شو چې د بخنه سوال سمانه چې الله ته ته هدایت وکړي او کله چې وته معلومه شو نو څنګه معلومه شو په وحي سره چې د ته هدایت نکېږي نو بس بیا ته نه براءت وکنو دا وته معلومه شو راغی ته خو د علم دولارې وي یو په وحي کې دا نو که ژوندې و خو چې وحي به وشو چې بس دغه لپاره موږ واړه دوا نکېږي نو بس وشو آیا به مړ شو په کفر او شرک نو اخو ازمون ده پارا صرف دا خبر چسو پوری جوان دهی نمون ولد آیو قسم دعا کولی شو چه اللہ تو تا هدایت اتی ایمان نصیب کیا دا ولد کولی شو چې کله مړ شنو بس بیا ختم شو ارزخه ندی جائز ایسی او پیغمبر لراؤن مومنان اللہ این یستغفرو للمشرکین شدید بخن غواری دی پار دی مشرکانو ولو کانو اولی قربان اگر که داسخ پلوانی چپلار زیه اترو داسخ پلوانی مفسرینوی دا آیت نازل شیو کلا دا ابو طالب کاکا په وخت کې ابو طالب کاکا چې مړ کېدو نو نبی علیہ السلام ولا راغې هغه نمخ کې ولا ابو جهل او یو بل راغلی وناس دي خو ډېر تکړی کنا پیغام خازه کې تا مشرکان دي کنا دي پیغام خازه کې ډېر تکړی کنا مونږه بدنام کړیو پی دې چې هغه خازي نه کوي او پس وای ته د موږ لپاره کې کنه لا پورا ابو جهل او یو بل راغلی ابو طالب ته ناست ا دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی ورته کې ناست چې عامه قل لا اله الا الله احاج لك بها بها عند الله تو زما په مخ کې دا کلمه وایا زما استاد لپاره الله سره خبره کوم کنه کولې بشم او سوائی چیزی وارما لاسمو پویده پا خوابت خواب ادی پلو ابو جهل ورتوی چی اترغبو ام ملتی عبد المطولبو ولی تاو پا دی وقت که دخ پل پلار دین پریدی تا پلار عبد المطولب چو تا با داو دین پریدی اگو باوت دا چاکر نبی علیہ السلام ورتوی اخر که چتاو کلمہ و نوی قل استغفرن لکا ما لم انہا عنک زبستاد پار بخن غوارم سو پوری چی نیم منکلشوی دا اللہ طرفنا استاد پار بخن غوارم نو فسرین خدا ذکر کری خواہ او در ڈب نین دی خبر چې په دې باندې څومره زبردست اعتراض دی چې ابو طالب په مکه کې مړو چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت نو کړي مدینه ته نو راغلي درې کال مخکې هجرت تل درې کال پاتې و چې ابو طالب مړ شو او سوره توبه دا خو د آخري سورتونو نه بس چې مدینه کې نازل شي 113 سورته نو باران په دوه سرو شو اخرې درامړو وړو او واقعیا په مکه کې شو واو دغه استغفار بیا نبی علیہ السلام په مدینه کې وختو حکم راغی چې ما کان للنبی والذین آمنو سوره په کې تیر شو لکه درې کال هغه او لس کال کنا زور وخت په کې تیر شو نو مخکې وته الله نه وي چې بخنه ولا موږ واړه زور پسې وته وي دا یو زبردست اشکال لخه د دې دوه جواب دي یو خدا دې چې ټیک د مکه کې دی هغه مړی مکه کې و نبی علیہ السلام کو سره وعده کړی او کنه چې الله لاستغفرن لگا ما لم انها تو استاد پر بخنه غواړم نو کې دي چې نبی علیہ السلام هغه بخنه تر دې پورې غوښته چې مخ هجرت وکړه مدینه ته راغی او تور وخت تیر شو سوره توبه نازل شو کې دي چې ولې وخت په بخنه غوښته وخت په شیعگانو خو بیا ډیر درنه کړی ده ولی د علی پلار ده کنه نو بس هغه خو یو مسلمان مړ ده شیعگان وی ابو طالب چې دغه مسلمان مړ ده انور بیاوی کله چې هغه مرش نبی علیہ السلام جوړلو ګورو ابي علي توي چې ځان اور کوالو ابي ولي استغفار وختو تر دې پورې چې لکه الله ته معافي وکړه د شيګانو دا حدیث دی ادا بیان ندی فا اگی دا نمانی چی ابو طالب دا کفر کی تیر شوی دا نو تردی پوری با نبی علیہ السلام اگلی استغفار کاؤ نو سور توبہ کی حکم راگی چی باس ما کان لین نبی والذین آمنو این استغفرو لین مشرکین دا جواب دے وړي روغت وخت په کې نو په دې وجه د خلک لکوړي لاسې قسم ناراضي ښا نو په دې جواب دا چې نه که صورت مدني دي او اخري صورت ته خدانا چې دې ټول آیاتونه مدینه کې نازل شوې دي ډېر دا صورتونه دي چې هغه مدني دي او آیاتونه په کې مکی دي دشته کنه ښا وی کې دې چې دا آیات مکه کې نازل شوی تاسو خبر نه ده هغه وخت سره چې نبی علیہ السلام کله هغه سره وعده کوله ندی لایق او ندی جایز دی او پیغمبر لام ان مؤمنانو لام چې بخنو غواړي د پاره د مشرکانو ولو کانو لی قربان اگر کوي خپلوان خپل کې نه بغواړي انا نو ګور کړه ان الله من کړه سبا چرې دانوې چې الله زما خپل ارتبا خنو کې خپل ارده مشرکو تا ته خو پتاوا چې هغه په دات الله شاه غازی نه خوځې دو دا غې ځان یې من جوړ جوړ کړو بیا چې هغه ځکه نور پیرالو زور اور نو اجي غیب لراغه بیا لته کې من جوړ ناس بوخه تکماری بے کولا نو تو اس داغ پا حق کیوئے او اجرنکا ناستا دا بالختون پرات دی دواو کئے چل لے او بخی اٹو اللہ سوچت کی دا قرآن وینا نا دا بنکوئے مشرک لے بخن والے مشرک تا بخن کی دیشی خودان کو نانگارے کنا نور ګناونه خو دیوم ډیر دی خدا پکې غټ ګنا کوي کنه چې الله کارما نه کړی چې نه وکړي ها کاغستا بلاري کاغستا روري کم او تا تپتای چیرې وې ته ودا کارونه کولم ته ویلو چې مکاوا او ولستا مال نشته دی کنه ډکا کې دی کار نشته دی خپل ځامن دی پاوی لګولې دی کنه او داګه سوته وی د کلی بسونه دی چلیږي د کراچۍ نه تر ثوابه پورې نو ستا سکم دی چې تا درگاونو نه نه خوځي جلیل شاه دی سره ناشته دا ټول دا خلق دی ها او خلق لګیا دی ها دا ډیر ناشنا خبره ده چې مشرک مړی خلق ناشتی دوا وکي چله او بخي وې خدای مانه کړې ظالم او ته وای چې ولو كانوا لي قربان من بعد ما تبين لهم او پس دا غینا چې دې ته معلومه شي ان اصحاب الجحيم چې دا خو جهنم یان دي دا خو مشرکان دي او چې علم یو سړی ته نه کنا رست راضی مستقل جواب انو آخو که ار قسم گناہ کئینو اللہ پی ننی سکن دکا انفال کی امدغا سے آیات ترشیو چلولا کتاب من اللہ سبقا لمستکم چکل دا اللہ ترنو پیسلہ نہیں شوی مفکی حکم نہیں راغل آیاتو ننی نازل شوی ایس پتن لگی نو بیا که سو کار سکه نو نیولې پینه ده زکه دلته وي پس دا غینا چې واضح شي د خپل زامنو ته خپل لونو ته خپل خام قبیله ته خپل خاندان ته انهم اصحاب الجحیم چې دا خو جهنميان دي او مشرکان دي او بیا ولا غواړي نو ډیر بد پکې وي. نو سوال پیدا شو چې ښا بل سوال ته خو ډیر نیغ ناستی کنه چې د ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار لا سورا سورا دعاګانی او وادی کړی دي او داغه پلار خو انټرنیشنل مشرکو کنه مداولې کنه هغه امت کې جایز و او دې امت کې منسوخ شو. الله دا غي جواب کوي وما كان استغفار ابراهيم علی ابيه انو بخنه وخت له استغفار کول د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار د پاره الا موعده وعده ايام مگر د وجه د یو عادینه چې وعده کړی و د استغفار خپل پلار سره. دوزل وعده ذکر شوی دا دوزل داغه استغفار ذکر شوی دا یو ذل وعده ذکر شوی دا پا سورت مریم کی 47 کی غالباً چکل وطع بیانو کو تقریرو کو او پلار ورطوی چخا تدماغ دایان نمانی او لریش زمان چې بیا مې په مخ اونې لګي تاسو وخت ابراهيم عليه السلام وی ښه سلام علیک دوستانه رخصتی کوم خدا حافظ او لا استغفرن لك ساستغفر لك ربي دی وعده وکړه زه به ستاسو پاره د الله نه معافي غواړم او ستاسو پاره بخښنه غواړم وګوره جواندی دینا دا دینا مطلب ہدایت تی خواه دا جواندی دا پارسوک دا بخن سوال نکی دا بخن سوال بالا کئی چی مرشی رضل تا ابراہیم علیہ السلام مطلب سدے شزا با سوال کم اللہ کیا اللہ توتا ہدایتو کیتا ہوتا دا وعدہ دادے کری وا او بل صورت ممتحنہ کی چلتا اللہ ہوئی الا قول ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام تابداری با کوئے خو الا قول ابراہیم پا دیکھے نا فسکی چاویلو لا استغفرن لکا لی ابیه لا استغفرن لکا دا وعدالتکم ستا دا پارا با دا بخن وارن او بیا غخت دا او کنا سورة شعراء کی رازی باقیدہ چی رب غفر لی لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين تلتا باقي داما سلام واضح شوا چذا مغفرت نزلتا ذا هداية سؤال لولي وإنه كان من الضالين ذا قمرها ذا پارست آجتي هداية دا غدا دي سؤال كي چنه كان من الضالين او دویم راغلی صورت ابراہیم کی چه رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی داو دوامو روپ لارتا داو کنا ندو دلی ولی بخن غخت دا ادو دلی وصر وعدکلی ونو ذکا قرآن وی الا عم موعدت وعدها ایاو مگر دا یو وعده د وژنه چې کړې و د سره چې د استاد لپاره بخنه غواړم ولما تبين له کله چې معلوم شو ابراهيم عليه السلام ته انه عدو لله چې دا خدای الله دشمن دی او تبرأ منه بس بیزار شو د سنه بیزار شو د سوال د هدایت نه چیزه ده پارا بزو سوال ده هدایت نکو ما تکا جوانده ده کنخا ولی جواندی تا عدو ونویلشی دشمن مرته خو دشمن نشي ویلې خو ژوند دې نو ځکه وي خدا دې د الله دشمن دې نو ګور هغه ته خو پته ولګي دا په وحي سره چې د پاره بخنه نکی نه بس تبرع منه ها مونږ ته دغه پته نه لګي دی او سړی نو زه دې سوال بم داغه پر تر مرګ پورې کو کاغه ډیر غټ مشرک دی او سوال وکو چې الله ته ته هدایت کې او ایمان نصیب کې او ته دې ګن اخلاص کې او وکو وکو او چې کله هغه اخیری سلګی شو نو بس بیا کټونه مګ دې بیا بالښتونه مګ دې او بیا موای داسې چې الله زما بابا جیو بخې زما کاکا جیو بخې نه نه نه او قرآن نه خدق نه خبر نو بس لګیا دي هر چا د پاره سوال کوي ها او الله دا پکې وموي چې او ډیر خلکو ته دعا وکړه او الله بخلې وي زمونږ پیدا یقین چې څوک وي اوري کنه نو دعا ولا غواړي خو دا سم داګې ملا دي الله هم نه کړې دا کنه ها او دا سوال پیدا شو ابراهيم عليه السلام سره دا وعده سره کوله یاره نه به کوله کنه چې وعده وکي خو بیا پابندي پکې کنه دا وعده و سره سره کوله قران وی ان ابراهيم على اواه حليم هغه بل شانت انسانو کنه توبته اواه چاته وی اواه چې بس معمولی ګنات نه وشي یاد بل چا نه وشي دا چل کیسه نو دا هغه څوک کوي چې زړه ډیر نرم دي ډیر دردمند دي ډیر غمجنی نو هغه سره دا چل کیخه کیخه چې واوري چې پلاني ګور دا کار یا خدای ته دا یقینا ابراهيم عليه السلام لا اواه ډیر رحمدل او نرم دلو او ډیر دردمندو پار چا باندې دا سیپ دنیا کې حلیم ډیر برداشت والو ډیر زیات صبر نه مزګه پلار سره وعده وکړه خو پلار وکړه پته هو ته نو وکړه چې کله علم راغ نه باس خبره اوس سوال پیدا شو اقا چې خلک خبر شو هلا په نو خبر قران چا اورېدلو او قران چا درس کاو بیان کاو چې قران نو خلق په تیار کېو دا خبره خو په بل کتاب کې نشته قران کې دي چې مشرک د پاره سوال نه کوي دا د پاره دعا نشته د بخنه سوال دا نه نو چې کله خلق قران واورېدنو وس خو منه شو واغی سره دا مخ کې غم دي چې په خامو داسې کړی دي ټولولم سوال نه کوي اخه مشرکان کبابا غانو کا بیگانه وي خو په شرک کې تللی دي امون ول سوال نه کړی دنیا الله دې وسه چل کی او دا همونګه گمراه شو چې لامغه باندې کړی یو دا کارونه وکړ کنه الله وینا ته زما د قانون نه خبر ته زما د عدل او د انصاف نه خبر چې زه چرې په یو بنده باندې د ګمراه حکم نکوما سوچ مخکې مې وتا بیان کړی نه یې مخکې مې وتا لیګلې نه یې په وکړې مې نه یې په شل شل ځل اسې نکوما کنه ښه نو دا حکم راغی دا خلکو جواب د پاره او تسلی د پاره ښه وما كان الله ليذل قوما الله چریدا سنکی چې حکم کوي د گمراهه په یو قوم باندې روح المانی دا معنا کوي بعد از ادم پس دا کې چې هدایت او تکړی هدایت وکړ دې مسلمان دې ایمان ول نصیب کړ دې نو بیا په ولې د گمراهه حکم کوي نه کوي حتا یبین لهم ما یتقون ترغه پوری چې وضاحت کی دی تا د هغه کارونو چې دا غي نه بزان بچ کئ وضاحت و تو کی چې دا ګنا د ځان بت ساتي دا ګنا د ځان بت بچ کئ دا ګنا د ځان بت ساتي حتا یبین لهم چې وضاحت کې دي تاسو ما یتقون لاغي عملونو داغي گناهونو چې ځان ته نه بچ کی. ابن جریر وی فلا یتقون نه بچ کی. هغه دا چا ویل؟ هغه تاسو په قران نه پوهیږي د دا مطلب نه دی. ګور الله او توبه او خبر کړه هغه بیا هم نه بچ کی. هم بوله سوال کوولې چې سوال ول نه کو نو مور او پلار دې په مونږه ډیر حق دی کنه نو نور بس کو نو زغ خلق ته الله گمراه وی ښا چې خبرې کړل وضاحت وته وکړه او هغه بیا هم ځان نه بچ کی. نه هلق برانې ښا حتا یبین لهم چې وضاحت کی دي تام یتقون داغی کارونو چی دی تیزان بچ کی نفلایت تقون دا توی و سرزکا کری دا داو دی کدیر لوی اشاری خوا زان نبچ کی نو ان اللہ بکل شین علیم یقنان چی اللہ پارسبان لی پوئی گیم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یقنان اللہ غزات تیچی اگل ربات شاید آسمان نو دزمکو دان دمر الوی بادشاہ دے عظیم الشان مالک دزمکی او داسمان ادا مشرک دمر خنزیر دے چی دے غصر شرک کئی خواہ دا زکا اللہ من اکڑا خلق چی لحس و لوچت نکے دا زمان دشمن دے دا طول علماء سر عزت کڑے دے گورو تھا دا سی ذات سر چی ملک السماوات والارض یحیی و یمید سوک جو اندیکی او سوک ملکی دا داغ سیپتو ندی کنخا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشت استاو دا پارا بغیر دالانا نبل سوک دوستو نمددگار دا دکا خپل سیپتو نوکلخا چلاوی اخر زو پا دی خلق وینور سبو جوا چو ما دا کنا دیر گران کار دی چمنه میکړه چې زما دښمنی نو داغه د پاره بل لاس نه اوچته ښا داغه د پاره بدوان نه غواړي ښا ولې زما دښمن لیکل نو چې تاسو ول دعا غواړي خو تم زما دښمن شوې ته زما دښمن لپاره سوال کوي د بخنه دا بچری نه کوي ښا نو دا خبره اول ته لاړه ځکه الله ویلو چې براتم من الله و رسوله د دینه بای کاټو کې د دینه بیزار شې او دې ته خپلوان موای الله په دې نه خپکیږي. ما کان للنبی نذی جائز اس یو پیغمبر لرا ولذین امنو او کسان لره چې مؤمنان دی ای استغفروا للمشرکین چې دې بخنه غواړي د پاره د مشرکانو لو کانو اولی قربان اگر کدی خپلوان یوی من بعد ما تبین لهم دا پس داغین چی دیتا خم علوم شو درسون واوری دا قرآن واوری دا او پا درسونو کی او پا کیسٹو کی او پا افیمونو کی او ای اس کو ارده کی غگی کن پا میرو کادونو کی او ای تعلیمانو خلیوش لی دی اجزانو خواه ان دې تلانه د معلومه شوی تبین ویلې خو ته معلومه شوی ان اصحاب الجحیم او ویم داسې یاردمغا مشران هټول دا سم مشرکان تا هغه وی ګور زیارتون لتلو او زیارتون ته به چخ چخه خولو او زیارتون به دی وی لګولې او زیارتون به جان دی لګولې مونږ ویلې دلی دی کنه ها او چه تالی دلی دی نو بیاولی لپاو چتای او سوالو لکی خوا انہم اصحاب الجحیم چه جہنم یان دی وما کان استغفار ابراہیم علی ابیهم او نو دغا سوال کول دی ابراہیم علیہ السلام دخپل پلار دی پارا دی ہدایتو الا ام موعدت وعدہ ایاو مگر دو وجی دی وعدینا چو وعده کړي وعده سره او داغي وعده پوجي ول بیا استغفار غوخته مو خو پته هونه وکړه فلما تبين له کله چې داوته معلومه شوه انه عدو لله چې دا د الله دشمن دی نو د پاره د هدایت سوال من دی تبرع منه بس بیزار شو هغه خبره منسوخ شو ها چې هغه سکړو ان ابراهيم ال اوه حليم هغه څوک دا وی چې دا وعده وسره سره کولا نو ځکه چې ابراهيم عليه السلام ډېر زړسوان دی ډېر رحمدل او ډېر صبرناک وو اوس هغه خلق خپه شو یاره مونږ خو یې کړی هم ته څه پته وا چې په دې باندې خدای نسی کنا الله وینا وما کان الله ليذل قوما چرې الله نه دې داسې چې حکم کوي په یو قوم باندې د گمراهي بعد زادام پس دا چې مخکې وته هدایت کړی مسلمانانی حتا یبین لهم ما یتقون ترغه پورې چې وضاحت کوي دې ته دا عملونو چې دې ته نزان ساتیم ځکه هر سره له ټول هغه ګناونه چې دک څوک نه خبر هغه پکې راځه ارست بیا وای چې مونږ تاسو پتاوا مونږ خدای ار سکړی دی ښا الله وی چې کړی دی نو ما ماف کړی دی خو بیا وینه کوي غواړي او تا ته علم نو کنه ښا چې وضاحت کوي دې تداري کارونو چې دې ته نه ځان ساتي نو بیا هم ته نه ځان نه ساتي نو بیا به خود گمراه کوي ان الله بكل شيء عليم یقینا الله پر سب باندې پويږي نن ټول دغه خلق دی ښا خو ته پته ولګی چې دا کار شرک دی دا کار غیر الله تعواز کول یا غوث اعظم دا شرک دی او یا رسول الله دا شرک دی او کئیه ولی بس نو دغه خلق دغه باندې الله د گمراهی حکم کوي ښا چې دغه گمراهی چې لم وتراغه او بیاوم ان الله له ملک السماوات والارض بیشک اللہ غزات تیچی خاص اغل رابط شید آسمانو ددمکی دا یحیی و یمیت ابل سوک پک اختیار نلری اللہ اختیار لری سنگ اختیار سوک ملکی سوک جو اندی کئی دین الوی اختیار شتا دی اس سوک دا دین اندی خلاص خوا دا موت و حیات با پا انبیاء و راغلے دے پا ملیکو برازی پارچا برازی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته استاوز پاره بغیر د الله نه نسوک دوستو نمددگار